Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd fe inne estagal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle zalaletin finnar. İnşallah bugün İman zayıflığı hakkında, iman zayıflığının alametleri ve sebepleri üzerinde duracağız. Bu iman zayıflığı hastalığının alametlerinden bazıları şu şekilde. Bunlardan birincisi, günah işlemek ve haram kılmış şeyleri yapmaktır. Allah'a karşı isyan içinde olanların bir kısmı tek bir günahı sürekli olarak işlerken diğer bir kısmı da her türlü günahı işleyebilmektedir. Çokça günah işlemek zamanla o günahların benimsenmiş alışkanlıklar haline gelmesine sebep olur. Daha sonra giderek bu günahlara alışılır ve artık bunları işlemek kötü görülmemeye başlanır. Günahkar olan kişi en sonunda açıktan açığa işlediği günahları anlatma noktasına gelir ve böylece Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş oldukları şu hadisin kapsamına girer. Açıklayıcılar hariç ümmetimin tamamı affedilebilir. Açıklayıcılar Allah'ın geceleyin örttüğü günahlarını gündüz başkalarına anlatanlardır. Allah gece onun günahını örter, o ise gündüz Allah'ın örtüsünü açıp günahını gösterir. İkinci belirti, kalbin katılaştığını ve haşinleştiğini hissetmektir. Öyle ki insan kalbinin katı bir taşa dönüp hiçbir güzellik ortaya koymadığını ve hiçbir şeyden etkilenmediğini hisseder. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 74. ayetinde şöyle buyuruluyor. Ne var ki bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlar da ondan su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Kalbi katılaşmış bir kimseye ne ölümü hatırlatmak ne de ölüleri görmek etki eder. Belki de bizzat cenazeyi taşır ve mezara toprak atar ama mezarlar arasında gezerken sanki taşlar arasında geziyormuş gibi hisseder. Bir diğer belirti, ibadetleri tam anlamıyla yerine getirmemektir. Mesela namaz kılarken, Kur'an okurken, dua ederken zihnin dağılması ve bu zikirlerin anlamını düşünmemek böyledir. Halbuki bunlar düzenli olarak hatta bıkkınlık verecek derecede bu duaları okumaktadırlar. Yine bazı kimseler de belli bir vakte tahsis ettiği bir duayı okuduğu halde yıllar geçse bile o duanın anlamını öğrenme gereğini hissetmez. Halbuki hadiste Tirmizi'nin ve Ahmet bin Hanbel'in rivayet etmiş olduğu ve Elbani'nin de sahih dediği hadiste gafil bir kalp ile yapılan duayı Allah kabul etmez buyruluyor. Diğer bir alamet Allah'a itaat ve ibadetler konusunda ihmalkar davranmaktır. Böylesi kimseler zaman zaman ibadet ettiklerinde Allah'a ibadet ettiklerinin şuurunda olmayıp ruhsuz hareketler yaparlar. Halbuki Allah Azze ve Celle münafıkları şu şekilde vasfediyor. Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Nisa suresinin 142. ayeti. İyilik ve ibadete mahsus zamanların geçmesine üzülmemek, bunlara özen göstermemek de örnek olarak zikredilebilir. Bunlar kişinin sevap kazanmaya pek ehemmiyet vermediğini gösterir. Mesela kişi gücü yettiği halde hac ibadetini geciktirir. Herkes cihat için hazırlık yaparken evinde oturur ve önce cemaatle namazı, sonra da cuma namazlarını terk eder. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar birinci safı çokça terk edince Allah da onlara rahmetiyle muamele etme, derecelerini yükseltme konusunda yavaş davranır ve onları arkalarda bırakır buyurulmuştur. Ebu Davud rivayet etmiştir bunu. Elbani de Tergib ve Terhib'in sahihlerinde sahih olduğunu belirtmiştir. Uykuya dalarak farz namazı geçirdiği zaman canı sıkılmayan kişiyi de buna örnek olarak sayabiliriz. Revatip sünnetlerden birini ya da herhangi bir virdi kaçırdığı zaman bunu kaza etmeye çalışmamak ve telafisi için gayret göstermemek de bu şekildedir. Aynı şekilde sünnetleri ve farz-ı kifayeleri önemsememek de bu grupta sayılabilir. Hatta bazı alimlere göre vacip olmasına rağmen bayram namazlarına, küsuf ve husuf namazlarına, cenaze namazlarına katılmamak da bu kısma dahildir. Bu kimse sevaptan kaçmakta ve kendini sevaptan müstağni görmektedir. Halbuki Allah Azze ve Celle bunların aksini düşünenleri şöyle niteliyor. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de kendisi için çocuk doğurmaya elverişli kıldık. Onlar, bütün bu peygamberler, hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. Enbiya suresi 90. ayet. Allah'a ibadette ihmalkarlığın işaretlerinden bir kısmı da şu şekildedir. Revatip sünnetleri yapmamak, geceleri ihya etmemek, mescitlere erkenden gitmemek, nafileleri ihmal etmek, tevbe ve istiğfar namazlarını bırakın, duha namazına dahi, kuşluk namazına dahi özen göstermemek. Diğer bir alamet, canın sıkılması, mizacın değişmesi, kişinin üzerinde bir ağırlık hissetmesi, en küçük bir şeyde öfkelenmek ve sıkıntıya girmek, çevredeki insanların davranışlarından sıkılmak, müsamahakar olamamak da imanın zayıfladığının, zafiyetinin örneklerindendir, göstergelerindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman sabretmek ve müsamaha göstermektir şeklinde vasfetmiştir. Bunu Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir. Şeyh Elbani de Sahiha'da sahih olduğunu belirtmiştir. Mümin ise ülfet eden ve ülfet edilendir. Ülfet etmeyen ve kendisine ülfet edilemeyen adamda hayır yoktur şeklinde vasıflandırılmıştır. Yine İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu sahih bir hadiste. Vaat, veit, emir ve nehide yine kıyameti açıklayan Kur'an ayetlerinden bu gibi şeylerden etkilenmemek iman zayıflığının göstergelerindendir. İman zayıf olan kimse Kur'an dinlerken sıkılır. Uzun süre Kur'an okuyamaz. Her ne zaman Kur'an'ın kapağını açsa hemen kapatmaya çalışır. Allah'ı zikretmekten ve ona dua etmekten gafil olmak da bir göstergedir. Zikretmek ağır gelir ve her ne zaman ellerini dua için kaldırsa hemen indirir verir. Halbuki Allah Teala münafıkları, şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler şeklinde nitelemiştir. Az önce Nisa suresinin 142. ayet olduğunu belirtmiştik bunun. Allah'ın haram kıldıklarının işlenmesine kızmamak da bir başka işarettir. Zira kalpteki ateş sönünce diğer organların Allah'ın haramlarının yıkılmasına, bu haramların işlenmesine karşı çıkması beklenemez. Böylece kişi ne marufu iyiliği emreder ne de münkeri, kötülüğü yasaklar. Allah için hiçbir zaman yorulmaz, yüzü pörsümez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste böylesine zayıf kalpli kimseleri şu şekilde nitelendiriyor. Fitneler birbiri ardına alınıp dizilen kamışlardan örülen hasır gibi insanların kalbine peş peşe musallat olur. Kalbe bu fitnelerden biri nüfuz ederse onda siyah bir leke ortaya çıkar. Kalp söz konusu fitneyi reddederse onun üzerinde de beyaz bir nokta hasıl olur. Böylece iki ayrı kalp ortaya çıkar. Biri cilalı taş gibi bembeyazdır. Dünyalar durdukça buna hiçbir fitne zarar vermez. Diğeri ise alaca siyahtır. Tepe taklak duran testi gibidir. Bu kalp ne iyiyi iyi bilir ne de kötüyü kötü bilir. O hevadan, beşeri değerlerden kendisine ne yutturulmuşsa onu hak veya batıl bilir. İmam Müslim iman babında rivayet etmiştir bu hadisi. Bu kişinin kalbinden iyiyi sevip kötüden uzak durma duygusu yok olmuştur. Artık ona göre her şey eşit haldedir. O halde bu kimseyi marufu emredip münkerden nehyetmeye ne sevk edebilir? Hatta bu kimse yeryüzünde bir kötülüğün yapıldığını duyduğu halde buna rıza gösteriyorsa, aynen o kötülüğe şahit olan ve onu onaylayan ile aynı günahı yüklenir. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde bir kötülüğü görüp de ondan hoşnutsuzluk duyan sanki onu hiç görmemiş gibidir. Ama görmediği halde ona rıza gösteren onu görmüş gibidir. İmam Ebu Davud rivayet etmiştir bu hadis. Bir kalbi amel olan kötülüğe rıza göstermek fiili, kişiyi o kötülüğü görüp de düzeltmeyenlerin seviyesine indirmektedir. Ortaya çıkıp gösteriş yapmak da iman zayıflığının bir başka işaretidir. Bunun çeşitli şekilleri vardır. İnsanlara baş ve başkan olmaya düşkünlük gösterip bunun mesuliyetini ve tehlikesini düşünmemek. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam, sizler yönetmeye pek meraklısınız ancak kıyamet günü pişman olursunuz. Zira yöneticiliğin öncesi iyi, sonrası pek kötüdür. Ahmed bin Hanbel, İmam Buhari ve İmam Nesai rivayet etmişlerdir bunu. Öncesinin iyi olması, mal, itibar ve iştah çekici bir hayata sahip olmaktan, sonrasının kötü olması ise öldürülme, azledilme ve kıyamette sorgunun ağırlığından kaynaklanmaktadır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir başka hadiste ise şöyle buyuruyor. Size yöneticiliğin nasıl olduğunu haber vereyim mi? Başı yorgunluk, ortası pişmanlık ve sonu kıyamet azabıdır. Ancak idaresi altındakilere adil davrananlar bundan müstesnadır. Bunu da Taberani Nucemül Kebir'de rivayet ediyor. Eğer yönetici görevlerini hakkıyla yapar ve mesuliyetini taşırsa, çalışır ve adaletli işleri yaparsa, orada ondan daha hayırlı hiç kimse olamaz. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını buna örnek olarak gösterebiliriz. Bu durumda idareci için övgü dolu sözler kullanabiliriz. Fakat idarecilik çoğu zaman azgın ve dizginlenemez bir baş olma tutkusu, en iyiye sahip olma arzusu, hak sahiplerinin haklarını gasp etmek, emir verme ve yasak koyma hususunda kendisini tek merci görmek şeklinde de ortaya çıkmaktadır. Meclislerde baş tarafa geçmek, etkili sözlerle başkaları üzerinde nüfuz sağlamaktan hoşlanmak ya da hep kendisinin konuşması gerektiğini düşünmek ve başkalarını dinlememek de bu kısımda sayılabilir. Bu kimseler söz hakkının her zaman kendilerine ait olduğunu sanırlar. Meclislerde baş tarafa geçmek, mihraba yönelmektir. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam bu kurbanlık yerlerinden, mezbahalardan yani mihraplardan çekinin buyurmuş ve insanların mihraba geçmek için istekli olmamalarını istemiştir. İmam Beyhaki Sünenül Kübra'da rivayet ediyor bunu. Kişinin kendi hasta nefsini tatmin etmek için bir yere girdiği zaman başkalarının ayağa kalkmalarını istemesi de bu şekilde sayılabilir. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah'ın kullarının kendisi için ayağa kalkmalarını arzulayan kişi ateşten bir eve hazırlansın. İmam Buhari bunu Edebül Müfret'te, Tirmizi Sünen'inde rivayet ediyor. Elbani de bunu Silsiletü's Sahiha'da sahih olduğunu belirtmiş. Bu hadis sebebiyle Muaviye radıyallahu anh, İbni Amir ve İbni Zübeyir'in yanına geldiği zaman İbni Amir ayağa kalkarken İbni Zübeyir kalkmamıştır. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh İbni Amir'e otur çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başkalarının kendisi için ayağa kalkmalarından hoşlanan kişi cehennemdeki yerine hazırlansın buyurduğunu işittim demiştir. Bu da Ebu Davud'un rivayetidir. Aşırı derecede öfkeli olan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kimse başkasını kaldırıp onun yerine oturmasın diyerek yasaklamasına rağmen bir meclise girdiğinde başkalarının yerine oturmaktan hoşlananları da bu bapta örnek olarak sayabiliriz. Cimrilik ve pintilik de böyledir. Allah Azze ve Celle Ensar'ı yani Medineli sahabeleri Kur'an-ı Kerim'de Haşr suresinin 9. ayetinde şöyle övüyor. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Böylece kurtuluşa erecek olanların cimrilikten sakınanlar olduğunu haber veriyor Allah Azze ve Celle. Kuşkusuz cimriliğe sevk eden sebeplerden biri de iman zayıflığıdır. İmam Ahmed'in ve Nesai'nin rivayet etmiş oldukları bir hadiste, bir kulun kalbinde cimrilik ile iman bir araya gelemez hadisi buna delalet ediyor. Cimriliğin tehlikesine ve insan nefsindeki tahribatına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadis-i şerifi işaret ediyor. Cimrilikten sakının, sizden öncekileri cimrilik helak etmiştir. Şöyle düşünmek yanlıştır. Onlara cimrilik emredildi, yaptılar. Akraba ziyaretini kesmeleri emredildi, yaptılar. Ve günah işlemeleri emredildi, onu da yaptılar. Ahmed bin Hanbel, İmam Müslim, Ebu Davud rivayet etmiştir bu hadis-i şerifi. Zayıf iman sahibi bir kimse neredeyse Allah için hiçbir şey vermez. Muhtaç bir kimse sadaka istese, Müslümanlar dara düşse ya da musibete uğrasalar bile iman zaafı yaşayan bir kimse onlara yardım etmez. Bu konuda Allah'ın kelamından daha belli bir ifade yoktur. Allah Azze ve Celle Muhammed Suresinin 38. ayetinde şöyle buyuruyor. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor? Ama kim cimrilik ederse ancak kendisine cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirirseniz yerinize sizden başka bir toplum getirir. Artık onlar sizin gibi de olmazlar. Kişinin yapmayacaklarını yapacakmış gibi söylemesi de iman zayıflığının belirtisidir. Saf suresinin 2-3. ayetlerinde şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir nefretle karşılanır. Bu ayet bunun ne kadar kötü bir davranış olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kuşkusuz bu davranış bir çeşit münafıklıktır. Sözü davranışlarına uymayan kişi hem Allah katında kınanmıştır hem de halk nazarında kötü görülmüştür. Cehennemlikler dünyada iyiliği emredip kendisi yapmayanlar ile münkeri nehyettiği halde günaha girenleri ortaya çıkaracaklardır. Müslüman kardeşlerinin maddi yoksulluk çekmelerine, ziyana uğramalarına, başlarına gelen musibetlere ve ellerindeki bir nimeti kaybetmelerine sevinmek de yine bundan mutlu olmak da iman zayıflığına işaret eder. Sevinir çünkü başkasının elindeki nimet artık yok olmuştur. Yani başkasında yok olup da kendinde olmayan bir nimet ortadan kalkmıştır. İmanın zayıflığını gösteren alametlerden birisi de hadiselere sadece günah olup olmadıkları açısından bakmaktır. Mekruh olan işler ise görmezden gelinir. Bazı kimseler yapmak istedikleri amellerin iyi olup olmadıklarını değil, günah olup olmadıklarını sormaktadırlar. Onlar davranışlarının haram mı, mekruh mu olduğunu merak etmektedirler. Bu durum kişiyi şüpheli ve sevimsiz işler yapmaya sevk eder. Zaman içinde de bu kişi haram kılınmış amelleri yapar. Bu kişiler için haram olmadığı sürece şüpheli ve mekruh şeyler yapmaya bir engel bulunmamaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle haber veriyor böylelerine. Şüpheli şeyleri yapanlar haram işlemiş gibidirler. Bunlar korumaya alınmış bir arazinin çevresinde hayvan otlatan bir çobana benzerler. Hayvanların korunan araziye girmeleri pek yakındır. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir bunu. Hatta bazı kimselere hükmünü sordukları şeylerin haram olduğu haber verildiği zaman bunların haramlığının şiddetli olup olmadığını araştırmaktadırlar. Bu fiilin ne kadar günah olduğunu sorarlar. Bunlar kötü ve çirkin işlerden uzaklaşmaya ehemmiyet vermeyen, bilakis haramların en alt seviyesini ve zaman içinde haramları işlemeye sevk edecek küçük günahları yapmaya alışmış ve günahlarla aralarındaki perdeyi yırtıp atmış kimselere benzerler. Bu sebeple Resulullah aleyhissalatü vesselam sahih olarak nakledilen bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Kıyamet günü ümmetimden bazılarının Tihame Dağı kadar iyiliği getirilir ancak Allah o iyiliklerin hepsini yok eder. Bunun üzerine Seban radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü onları bilmiyoruz. Onlardan olmamamız için onları bize anlatır mısın diye sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onlar sizin kardeşlerinizdir. Onlar da sizler gibi geceleri ihya ederler. Ancak yalnız başlarına kaldıklarında haram işlerler. Bunu İbn-i Mace rivayet etmiştir. Bunlar hiç tereddüt geçirmeden ve çekinmeden haram işlerler. Bunlar içinde sıkıntı duyarak ve duraksayarak haram işleyenlerden daha kötü durumdadırlar. Ancak yine de her iki grup da tehlike içerisindedir. Bununla birlikte birinci grup ikinciden daha kötüdür. Bunlar iman zayıflığı yaşadıkları için günahları küçümserler. Hatta kötü bir fiil işlediklerini dahi düşünmezler. Bu sebeple Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın mümin ile münafığı şöyle nitelediğini görürüz. Mümin günah işlemeyi sanki her an üzerine devrilecek bir dağın altında oturmak gibi görür. Facir ise günah işlemeyi burnuna konan, eliyle kovduğu bir sinek gibi düşünür. Bunu Ahmed bin Hanbel, Buhari, Tirmizi rivayet etmişlerdir. İyiliği küçük görmek ve küçük iyiliklere ihtimam göstermemek de iman zayıflığından kaynaklanır. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam bu şekilde olmamamızı istemiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselama ey Allah'ın Resulü, bizler çölde yaşayan insanlarız. Bize Allah katında fayda verecek bir şeyler öğret dendiği zaman, birisine su versen ya da güler yüzle birisiyle konuşsan bile hiçbir iyiliği küçümseme buyurmuştur. Bunu İmam Ahmed bin Hanbel, Müslim ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Bir kimse kuyudan su içmek isterken siz ona kendi kabınızla su verseniz bu yaptığınız elbette küçük bir ameldir. Ancak asla küçümsenmemelidir. Aynı şekilde kardeşlerini güler yüzle karşılamak ve mescitte görülen bir lekeyi temizlemek de böyledir. Hatta mescitten alınıp atılan şey küçük bir saman çöpü bile olsa bu tür amellerin günahların bağışlanmasına vesile olacağı umulur. Allah Azze ve Celle böyle ameller yüzünden kullarını bağışlar. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam, Müslümanlara zarar vermemesi için yoldaki bir ağaç parçasını alan kişi cennete girer buyurmuştur. İmam Müslim rivayet etmiştir bunu. Küçük iyilikleri hakir gören bir nefis kötüdür. Aslında böylesi küçük iyilikleri önemsememenin cezası olarak büyük meziyetlerden uzak kalmak yeterlidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kim yolda Müslümanlara eza verecek bir şeyi kaldırırsa kendisi için bir iyilik yazılır. Kimin de bir iyiliği kabul edilirse o mutlaka cennete girer. İmam Buhari Edebil Müfret'te rivayet ediyor bunu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir gün yanında arkadaşı da varken yoldaki bir taşı kaldırmıştı. Arkadaşı bu hareketinin sebebini sorunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı kim yoldaki bir taşı kaldırırsa kendisine bir iyilik yazılır. Kimin bir iyiliği varsa cennete girer buyurduğunu söylemiştir. Bunu da Taberani rivayet etmiş, Elbani'de sahih olduğunu söylemiştir. Müslümanların durumlarını önemsememek, dua, sadaka ve yardım gibi faaliyetlerde bulunmamak da iman zayıflığının işaretlerindendir. Bu kimseler dünyanın herhangi bir yerinde zalim kralların ve düşmanların sultası ve saldırısı altında ezilen kardeşlerinin sıkıntıları karşısında hiçbir şey hissetmezler. Bunlar sadece kendi rahatlarını düşünürler. İşte bu iman zayıflığından kaynaklanmaktadır. Müslüman asla böyle davranamaz. Zira Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Mümin ehli iman içinde bedendeki baş gibidir. Başın ağrıması nasıl bedeni rahatsız ediyor ise ehli imanın başına gelenler de mümini öylece rahatsız eder. Bunu Ahmed bin Hanbel rivayet etmiş. Şeyh Elbani de Silsiletül Ehadisi Sahiha kitabında sahihlemiştir. Müslümanlar arasındaki kardeşlik bağını önemsememek de imanın bir başka zayıflığının alametidir. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Allah ya da İslam için birbirini seven iki kişinin arası içlerinden biri günah işleyince bozulur. Ahmed bin Hanbel, Edebül Müfret kitabında Buhari rivayet etmişler bunu. Elbani'de sahih demiştir. Bu hadis günahın kardeşlik bağını kopardığını gösteriyor. Kardeşler arasında zaman zaman görülen bu kötü durum günahlarla zayıflatılan imanın bir neticesidir. Çünkü Allah Teala günahkar olan kimseyi Müslüman kardeşinin kalbinden çıkarır. Onların arasında kötü bir durumda itibarsız şekilde yaşar gider. Ona ne müminler merhamet eder ne de Allah onu muhafaza eder. Çünkü Allah yalnız iman edenleri korur. İslam için mesuliyet alıp çalışmayı istememek de iman zayıflığının göstergelerindendir. Bu kimseler ne İslam'ın yayılması için ne de ona hizmet etmek için çalışırlar. Onların bu durumu İslam'a girer girmez hemen sorumluluk yüklenen sahabilerin tam aksine bir durum arz eder. Mesela Tufeyl bin Amret Devsi Müslüman olduktan hemen sonra kavmini İslam'a çağırmaya gitmiştir. Kavmini İslam'a davet etmek için hemen çalışmaya koyulmuştur. İslam'a girmesiyle birlikte kavmine geri dönmesi gerektiği hissine kapılır ve onları Allah'a davet etmek için onların yanına gitmiştir. Halbuki bugün insanların pek çoğunun İslam'a uygun bir hayat tarzını benimsemeleriyle bunu yaymaya çalışmaları arasında uzun bir zaman geçmektedir. Sahabeler, Allah hepsinden razı olsun, İslam'a girmeleri sebebiyle üzerlerine düşen kafirlere düşmanlık ve onlardan uzak olmak gibi görevleri hemen yerine getirirlerdi. Mesela Yemamelilerin lideri Sümame bin Üssal el-Hanefi, Müslümanlara esir düşüp Medine'ye getirildiği ve mescide bağlandığı halde Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisini İslam'a davet ettiği zaman Allah kalbine iman nurunu verdi ve Müslüman oldu. Daha sonra umre için Mekke'ye gittiğinde Kureyşli kafirlere Peygamber aleyhissalatü vesselam izin vermedikçe Yemame'den bir tek buğday tanesi bile alamazsınız dedi. Kafirleri terk edip iktisadi açıdan muhasaraya almaya çalışması ve elindeki bütün imkanları İslam'a davet için seferber etmesi hemen gerçekleşmişti. Elbette onu böyle davranmaya iten şey şüphe barındırmayan imanıdır. Evet, bu Sümame bin Üssal kıssasını Ebu Avane Müsned'inde, Beyhaki'de, Sünen'inde rivayet etmiştir. Bir musibet başa geldiği zaman ya da bir zorlukla karşılaşıldığında korkuya kapılmak ve ürpermek de iman zayıflığındandır. Böylelerinin musibetle karşılaşınca tir tir titrediklerini, dengelerini kaybettiklerini, neredeyse akıllarını yitirdiklerini ve etrafa boş boş baktıklarını görürsün. Bunlar bir belaya uğradıklarında şaşkınlığa düşer, çıkış yolu bulamazlar. Sıkıntı kaplar her taraflarını ve bu belaya karşı koyabilmek için sağlam bir kalbe sahip olamazlar. Bütün bunlar iman zayıflığından kaynaklanmaktadır. Eğer imanı sağlam olsa kendisi de sağlam olurdu. Bu durumda en büyük bela ve musibetleri dahi kuvvetle karşılayabilirdi. Katı kalpli, tartışmayı ve mücadeleyi seven bir yapıya sahip olmak da iman zayıflığındandır. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahih olarak nakledilen bir hadislerinde şöyle buyurmuştur. İnsanlar münakaşaya dalmadıkça hidayet üzereyken dalalete düşmezler. Ahmet bin Hanbel, hakim, Taberani rivayet etmiştir bu hadisi. Delilsiz ve doğru bir amaca yönelik olmayan mücadeleler sırat-ı mustakimden ayrılmakla sonuçlanır. İnsanların bugün yaptıkları mücadelelerin çoğu batıl yolla yapılmaktadır. Mücadelelerinde ne bir bilgiye, ne hidayete, ne de kitaba dayanmaktadırlar. Bu kötü özelliği terk etmek için Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu sözüne kulak vermek yeterlidir. Haklı olduğu halde tartışmadan uzak duran kişi için cennetin ortasında bir ev için kefilim. Bu hadisi İmam Ebu Davud, Taberani, Mucemül Evsat'ında ve Mucemül Kebir'inde rivayet etmiş. Ayrıca Beyhaki'de Sünenül Kübra'sından nakletmiştir. Dünyaya bağlılık, dünyalık sevgisi ve dünyaya sarılmak da imanın zayıflığından kaynaklanır. Kalp dünyaya öyle bir bağlanır ki, kişi dünyanın mal, şöhret, makam ve mesken gibi bir parçasını kaybedince büyük bir üzüntü duyar. Kendisini şanssız ve bahtsız sayar. Çünkü o başkasının ulaştığı dünyalıklara ulaşamamıştır. Yine kendisinin elde edemediklerini bir başka Müslüman kardeşi ulaştığı zaman da büyük bir elem ve keder hisseder. Onu kıskanır ve nimetin ondan alınmasını arzu eder. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam da buyurduğu gibi böyle bir şey imana aykırıdır. Bir kalpte iman ile kıskançlık bir arada bulunmaz. Bunu İmam Nesai rivayet etmiştir. Kişinin imanını gösteren bir şekilde değil de sadece aklı önceleyen bir yapıda konuşması da iman zayıflığındandır. Öyle ki böyle birisinin ayet, hadis ya da seleften bir söz naklettiği hiç görülmez. Kişinin nefsini yeme, içme, giysi, ev ve araba açılarından tatmin etme konusunda aşırıya kaçması da iman zayıflığındandır. Bu kimselerin, böyle kimselerin kemaliyata, yani ihtiyaç kadarıyla yetinmeyip daha güzel olanlara önem verdiklerini, süslü kılık kıyafetler giydiklerini, çok güzel kumaşlar almak için çaba sarf ettiklerini, evlerini tezyin ettiklerini, süslediklerini, mallarını ve vakitlerini bu tür uğraşlarda heba ettiklerini görürsün. Halbuki bunların hiçbirine ihtiyaç yoktur. Hatta Müslüman kardeşlerinin bir kısmı onun boş yere harcadığı bu mallara şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Sonunda kişi Muaz bin Cebel radıyallahu anh hadisinde yasaklanan refaha dalar. Bu sözü geçen rivayete göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e gönderirken ona şunları da tavsiye etmiştir. Nimetlere gark olmaktan sakın. Zira Allah'ın kulları aşırı derecede nimete gark olanlar değildir. Bunu Ahmet bin Hanbel, Hilyetül Evliya'da Ebu Nuaym, Şuab-ül İman'da Beyhaki rivayet etmiştir. Şeyh Elbani de Silsiletül Ehadisi Sahiha'da sahihliğini belirtmiştir. İman zafiyetine yol açan pek çok sebepler vardır. Bunların bir kısmı günah işlemek ve dünyalık sevgisi gibi iman zayıflığını gösteren belirtilerle alakalıdır. Zikredilen hususlara ilave olarak bu sebepleri şu şekilde sayabiliriz. İman duygusunun teneffüs edildiği atmosferden uzun sayılacak bir süre uzak kalmak. Bu durum kişinin nefsine iman zayıflığını yerleştiren temel hususlardan birisidir. Allah Azze ve Celle Hadid suresinin 16. ayetinde şöyle buyuruyor. İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Bu ayet, uzun bir süre iman ortamından uzak kalan kişilerin kalplerinde iman zayıflığının oluşabileceğini göstermektedir. Mesela uzun bir süre yolculuk ya da vazife türü bir nedenle Müslüman kardeşlerinden uzak kalan bir kimse, daha önce gölgesi altında rahat ettiği ve kalbini güçlendirdiği iman havasını kaybeder. Mümin tek başına az, yani zayıf, kardeşleriyle birlikte çoktur, yani güçlüdür. Hasan el Basri, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Kardeşlerimiz ailelerimizden daha değerlidir. Zira ailelerimiz bizi dünya için zikrederler. Kardeşlerimiz ise ahiret için zikrederler. Hatta bu uzaklık devam ederse zaman içinde kişi iman havasından nefret eder hale gelebilir. Kalbi katılaşır, zalimleşir ve iman nurunu kaybeder. İşte bu bazılarının tatillerde yaptıkları yolculuklarda ya da iş veya çalışma için başka yerlere gittiklerinde yaşadıkları yozlaşmayı açıklamaktadır. Salih ve örnek insanlardan uzak kalmak. İnsan faydalı ilim ve salih amel sahibi olan ve imanı kuvvetli olan kişilerin elinde yetişir. İlim, ahlak ve fazilet adına o kişide ne varsa onu örnek alır. Hocasından kısa bir süre ayrılsa bile hemen kalbinde bir katılaşma hisseder. Bu sebeple Peygamber aleyhisselatü vesselam vefat edip defnedildiği zaman sahabeler, Allah hepsinden razı olsun, kalplerimizin üstünü örttük demişlerdir. Hocaları, eğitimcileri ve örnekleri olan Peygamber aleyhisselatü vesselam vefat ettiği için onları yalnızlık duygusu kaplamıştır. Onlar bazı haberlerde ise şöyle nitelenmişlerdir. Bir kış gecesinde ortada kalmış koyun gibiydiler. Ancak Peygamber aleyhisselatü vesselam onları birer dağ haline getirerek terk etti. Her biri hilafete layık idi ve birbirlerine örnek idiler. Halbuki bugün Müslümanlar kendisine yaklaşacakları bir örneğe ne kadar da muhtaç durumdalar. İman zafiyetine yol açan sebepler arasında İslami ilimleri öğrenme arzusu taşımamayı, selef alimlerinin eserleriyle ve kalbi dirilten iman ile ilgili kitaplarla ilgilenmemeyi de sayabiliriz. Bazı kitaplar vardır ki bunları okuyan kişi kalbinde imanın coştuğunu ve nefsinde gizli kalmış imanını koruyacak duyguların hareketlendiğini hisseder. Bunların başında Kur'an-ı Kerim gelir. Daha sonra hadis kitapları, zühd ve rekaik konusunda güzel eserler veren ve akideyi kalbi diriltecek bir üslupla işleyen alimlerimizin telifleri yer alır. Mesela Allah rahmet eylesin, İbn-i Kayyim el-Cevziye, İbn-i Receb el-Hanbeli gibi alimlerin eserleri böyledir. Bu kitaplarda böyle kitaplarla bağlantıyı koparıp sadece fikri eserler okumak ya da yalnızca ahkam, lügat ve usul eserlerini okumak zaman zaman kalbin katılaşmasına yol açar. Bu söylediklerimiz lügat, usul gibi eserlerin kötülenmesi olarak telakki edilmemelidir. Ancak burada maksat tefsir ve hadis kitaplarından yüz çevirenleri ikaz etmektir. Bunlar kalbin Allah'a ulaştığı kitaplar olmasına ya da mesela Sahihayn gibi eserleri okuduğunuzda kendinizi Peygamber aleyhissalatü vesselam ve sahabilerle ilk asırda yaşıyormuş gibi hissetmenize, onların yaşantı ve siretlerinden imani esintiler almanıza rağmen neredeyse hiç okunmamaktadır böyle kitaplar. Ehli hadis her ne kadar bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı olmamış iseler de onun nefeslerine arkadaşlık etmişlerdir. İmanı dirilten kitaplardan uzaklaşmanın etkileri felsefe, psikoloji ve sosyoloji gibi İslam'dan soyutlanmış olarak ortaya konan ilimleri okuyanlarda özellikle görülmektedir. Aynı şekilde hayal mahsulü hikayeleri, aşk ve tutku romanlarını, gazete ve dergilerdeki faydasız haberleri okuyanlar, bunlara önem verenler ve bundan vazgeçemeyenlerde de görülmektedir. Müslüman bir kimsenin günahlarla dolu bir yerde yaşaması da iman zafiyetine sebep olmaktadır. Etrafındakilerden biri işlediği bir günahı övünerek anlatır, diğeri şarkılar söyler, bir başkası sigara içer, dördüncüsü hayasız kadınların resimleri bulunan dergilerden okur, beşincileri ise sürekli lanet okur ve küfürler eder. Dedikodu, gıybet, söz taşıma ve maç sohbetleri de sayılamayacak kadar çoktur. Bugün insanların çoğunun toplantılarında ve bürolarında yaptıkları gibi bazı ortamlarda ise yalnızca dünya işleri konuşulur. Ticaret, görev, mal mülk, kar, işteki sorunlar, yükselmeler, atamalar gibi konulardan başka bir şey konuşulmaz. İnsanların çoğunun ehemmiyet verdiği ve konuştuğu konular bunlardan ibaret kalmıştır. Evler ise hiç kuşku yok ki artık Müslümanı utandıran ve kalbini sızlatan birer felaket ve kötülük mekanları haline gelmiştir. Hayasız şarkılar, kötü filmler, haram kılınmış kadın erkek ihtilatı gibi şeyler Müslümanların evlerini doldurmaktadır. Elbette böyle bir toplumun kalplerini hastalık kapar ve böyle kalpler katılaşır. Dünya işlerine dalıp gitmek de bir başka sebeptir. Bu durumda kalp dünyanın kulu haline gelir. Resulullah aleyhissalatü vesselam, dinarın ve dirhemin kulu olanları Allah perişan etsin buyurmuştur. Bir başka hadiste ise Resulullah aleyhissalatü vesselamın size dünyada bir yolcunun azığı kadar mal yeter buyurduğu nakledilir. Burada kişiyi amacına ulaştırmaya yetecek kadar az şey kastedilmektedir. Mala tamahın ve mal mülk hırsının yaygınlaştığı bu günlerde bu durum açıkça görülmektedir. İnsanlar ticaretin, sanayinin ve ortaklıkların peşinde koşmaktadırlar. İşte bu durum Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu hadisinin tasdikidir. Allah azze ve celle biz malı namaz kılınsın, zekat verilsin diye indirdik. İnsanoğlunun bir vadi malı olsa ikincisini, iki vadi malı olsa üçüncüsünü ister. Ademoğlunun gözünü toprak doyurur. Allah tevbe edenlerin tevbesini kabul eder buyurmaktadır. Bunu Ahmed bin Hanbel, Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yalnızca mal, eş ve çocuklarla meşgul olmak da iman zayıflığına sebep olur. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükafat Allah'ın katındadır. Enfal suresi 28. ayet. Bir başka ayette ise nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Ali İmran 14. ayet. Bu ayet-i kerime sayılan şeylerin özellikle de kadın ve çocuklara duyulan sevginin Allah'a itaatin önüne geçmesinin kötü olduğunu ve bunu yapan kişinin kınandığını göstermektedir. Ancak bunları dinin izin verdiği ve gösterdiği şekilde seven kişi ölmüştür. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Bana dünyadan kadınlar ve güzel kokular sevdirildi. Gözümün nuru ise namazdır. Ahmet bin Hanbel ve İmam Nesai rivayet etmiştir bunu. İnsanların çoğu haramları işleme konusunda hanımlarının peşinden giderler. Yine çoğu kimse Allah'a ibadeti unutup çocuklarıyla meşgul olurlar. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Çocuk üzüntü, korkaklık, cehalet ve cimrilik sebebidir. Taberani Mucemül Kebir'de rivayet ediyor bunu. Cimrilik sebebidir. Çünkü kişi ne zaman Allah yolunda infakta bulunmak istese şeytan hemen ona çocuklarını hatırlatır. Bunun üzerine o kişi evlatlarının kendi malını almaya daha fazla hak sahibi olduklarını, kendisinden sonra sıkıntıya düşebilirler diye malını saklaması gerektiğini düşünür ve malını Allah yolunda infak etmekten vazgeçer. Korkaklık sebebidir. Çünkü kişi Allah yolunda cihada karar verince şeytan öldürülürse çocuklarının yetim kalacaklarını söyler. Bunun üzerine o da cihada katılmaktan vazgeçer. Cehalet sebebidir. Çünkü baba olan artık ilim talep etmekten, tahsil için çalışmaktan, ilim meclislerinde bulunmaktan ve kitap okumaktan aciz kalır. Üzüntü sebebidir. Çünkü çocuk hasta olunca veya babanın gücünü aşan bir şey isteyince baba üzüntü duyar. Yine çocuk büyüyüp ana babasına isyan ederse işte bu sürekli üzüntü ve ayrılmaz gam anlamına gelir. Allah salih evlatlar nasip eylesin inşallah. Burada evliliği, çocuk sahibi olmayı ve çocuk eğitimini terk etmek gerektiğini kastetmiyoruz. Maksat onlarla meşguliyete dalıp haramlara düşmekten sakınmaktır. Mal mülk fitnesine gelince Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda şöyle buyurmuştur. Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi ise maldır. Ahmet bin Hanbel ve Tirmizi nakletmiştir bunu. Mala düşkünlük din için koyun ağına giren kurttan daha zararlıdır. İşte bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mal ve şeref düşkünlüğünün dine verdiği zarar bir koyuna saldıran iki kurdun veya iki kurdun verdiği zarardan daha az değildir şeklinde Ahmet bin Hanbel'in ve Darimi'nin rivayet ettikleri hadiste belirttiği durumdur. Bu sebeple Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın zikrinden alıkoymayacak ve yetecek kadar dünyalık alınmasını öğütlemiştir. Şöyle buyurmuştur. Sana Allah yolunda bir hizmetçi ile bir binek yeterlidir. Bunu Ahmet bin Hanbel, Darimi, İbn-i Mace, Tirmizi ve Nesai rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka verenler hariç malı çok olanların gözünü şöyle korkutuyor. Malı çok olanların vay haline ancak malını sadaka ve hayırda harcayanlar müstesna. Bunu da Ahmet bin Hanbel ve İbn-i Mace rivayet etmişler. Aşırı beklentiler içerisinde olmak yani tuğli emel sahibi olmak. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Onları bırak yesinler, eğlensinler. Boş ümit onları oyalaya dursun. Yakında anlayacaklar. Hicr suresi 3. ayet. Ali radıyallahu anh'ın ise sizin için sizin en çok hevaya uymanızdan ve aşırı beklentilere girmenizden endişe ediyorum. Hevaya uymak haktan sapılmasına neden olur. Aşırı beklentiler ise ahireti unutturur demiştir. İbn Hacer Fetul Bari'de Hazreti Ali'den nakleder bunu. Yine şöyle bir hadis rivayet edilir. Dört şey sıkıntı verir. Sert bakışlı göz, katı kalp, aşırı beklenti içerisinde olmak ve dünyalık hırsı. Bu hadisin isnadında zayıflık vardır. Aşırı beklentilere kapılmak ibadetten uzaklaşmaya, onları ertelemeye, dünyaya rağbet etmeye, ahireti unutmaya, kalbin katılaşmasına sebep olur. Çünkü kalbin inceliği ve temizliği, ölümü, kabri, sevabı, cezayı ve kıyamet hallerini düşünmekle olur. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Hadid suresi 16. ayet. Denildiğine göre aşırı beklenti içerisinde olmayanın sıkıntısı azalır ve kalbi nurlanır. Zira ölüm geldiği zaman Allah'a ibadete itaate çalışır. İman zayıflığına ve kalbin katılığına yol açan sebeplerden birisi de yemede, uyumada, geceleri uykusuz geçirmede, konuşmada ve insanlarla birlikte aşırıya kaçmaktır. İnsanlarla birlikte olmakta aşırıya kaçmaktır. Çok yemek zihni dağıtır ve bedeni Allah'a ibadet edemeyecek kadar ağırlaştırır. Vücuda şeytanın girmesini kolaylaştırır. Bu konuda şöyle bir söz vardır. Çok yiyen, içen ve uyuyan pek çok sevabı kaçırır. Çok konuşmak kalbi katılaştırır. İnsanlarla sürekli içli dışlı olmak, kişinin nefis muhasebesi yapmasına, nefsiyle baş başa kalmasına ve onu dizginlemesine mani olur. Çok gülmek, kalpteki hayatiyeti bitirir ve onun ölümüne yol açar. Peygamber aleyhisselatü vesselam sahih bir hadiste şöyle buyurmuştur. Çok gülmeyin, çok gülmek kalbi öldürür. Ahmet bin Hanbel, İbn-i Mace ve Tirmizi rivayet etmiştir bunu. Aynı şekilde Allah'a ibadetle geçirilmeyen vakitlerde Kur'an'ın emirlerinden ve imanın öğütlerinden etkilenmeyen katı bir kalbin ortaya çıkmasına sebep olur. İman zafiyetine yol açan etkilen sebepler burada saydıklarımızdan çok daha fazladır. Bu sayılanlardan hareketle diğerleri de anlaşılabilir. Artık bunları akıl sahibi herkes inşallah anlar. Allah'tan kalplerimizi bunlardan temizlemesini ve nefislerimizin şerrinden bizi korumasını dileriz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah Azze ve Celle izin verirse bu iman zayıflığının tedavisine yönelik yapılması gerekenlerden de inşallah haftaya konu ediniriz. Allah cümlemizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Diline sağlık. Güzel bir konu. İnşallah buna devam edersin. Allah ilmini artırsın, gayretini artırsın. Bak bizim burada Yozgatlılar nasıl oyun havaları çekiyorlar. Allah onlara da hidayet versin. Geliyor değil mi Davuz Zurnam? Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Gel bunları da anlatalım gidelim Ebu Muaz. Birimizin kafasına davulu geçirirler. Tokmağı da birimizin kafasına. Artık bizim içalar oynarlar bilmem gari. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ankara'da yağmur yağıyor deme. İskitler'de yağıyor. Bizim burada sadece şimşek var, bir şey yok. İsa Gül'ün orayı sel götürüyormuş. Allah bereketini versin. Şimdi o soru sel. İsa at bebeleri de bir yıkansınlar. Şöyle bir silkelensinler. Allah'ın rahmetine at bunları bir ıslansın inşallah. Tabii kardeşler buyurun. Güzel bir sohbet oldu. Ben zevkten dinledim sonuna kadar. Allah hepimizin imanını artırsın. Cehaletimizi gidersin. Tabii buyurun kardeşimiz burada. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Şimdi Buhari'deki hadis malum Musa abi. Ahir zamanda çalgı aletlerini, ipeyi, zinayı helal sayacak birileri olacak bu ümmette buyuruluyor. Çalgı aletleri hakkında genel bir hüküm var. Bundan istisna edilen bazı durumlar da var. Mesela İmam Nesai'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte düğünlerde def çalmasına ruhsat verildiği ve bunu kadınların çalması şartıyla detaylar geliyor. Yine bayram günlerinde kadınların veyahut cariyelerin veyahut küçük yaştaki çocukların def çalmalarında bir ruhsat var hadis-i şeriflerde. Bunların dışında, bu istisna edilen yerler dışında müziğin, bütün müzik aletlerinin, buna def de dahil, haram olduğu hadislerde sabit. Lokman suresinin 6. ayetinde geçen lehvel hadis ibaresinde İbn Abbas, İbn Mesud ve sahabeden bunlarla beraber pek çok kimse gına yani musiki olarak tefsir etmişlerdir. Müzik hakkında indiğini belirtmişlerdir. Bu konuda zaten Allah rahmet eylesin Şeyh Elbani'nin çalgı aletlerinin hükmü kitabı tercüme de edilmiş, yayınlanmış da durumda elhamdülillah. İlgili delilleriyle yani caiz olduğu yerler ve olmadığı yerler detaylı olarak işlenmiş. Bunlardan hariç olarak çalgısız yani herhangi bir enstrüman kullanmaksızın ve sözlerinde İslam'a ters herhangi bir unsur bulunmaksızın söylenen şiirler. Bunları nameli olarak söylersen işte neşide dedikleri tarzda olan şeyler. Sürekli olarak meşgul olmamak şartıyla bunlara da ruhsat verildi görülüyor hadis-i şeriflerde. En iyisini bilen Allah'tır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Kılıç kalkan ekibi gibi değerlendirebileceğimiz artık doğru mudur, yanlış mıdır? Habeşlilerin oyunu, olayı var mescitte. Öyle o tür oyunları oynamak, yani kılıç kalkan ekibi. Yok. Ha, mehter takımı olayı farklı herhalde. Bilmiyorum ya. Orada bir zurna falan var herhalde. Onu soralım bakalım bir de hocamıza. Selamun aleyküm. Şimdi Musa abi aslında güzel bir konuya değindin. Çünkü bizim arkadaşlardan bazıları soruyorlar. Yani düğün yapacağız nasıl yapalım şeklinde. Buhari'deki o hadiste güzel bir örnek var aslında. Mesela Müslümanlardan böyle bir ekip kurulsa, cihadı andıran oyunlar oynasalar, savaş oyunları oynasalar ve çalgı gibi, işte saz gibi gayrimeşru eğlencelerle insanlar düğün yapacağına bu tür Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde sabit olan şeylerle oyunlar oynasalar hadiste buna bir yol var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu izlemiş. Hatta gelen bir rivayette Yahudiler bizim dinimizdeki genişliği görsünler diyerek mescidin kapılarının açılmasını emrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu tür oyunları seyretmiş. Hatta Ayşe validemize izlemesine izin vermiş. Buna dair herhangi bir yasak var olduğunu da bilmiyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Selamun Aleyküm. Selam 007. Cihat konusunu Müslümanların umursamadığını zannediyorum. Umarım zannım gibi değildir. Şimdi bu zanla nasıl kapıldığınız bilmiyorum ama İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste cihadı arzulamayan içerisinde bu arzu olmaksızın ölen kimse cahiliye ölümü üzere ölmüştür şeklinde hadis var. Yani Müslümanların böyle bir umursamazlığını neye dayanarak söylüyorsunuz bilmiyorum. Genel olarak Müslümanların bir tavrı var. Şimdi www.islah.d sitesinde Şeyh Elbani'den tercüme ettiğim bir risale var. Ey İslam davetçileri önce tevhid adında. O risaleyi bir okursanız hem Müslümanlara öncelikle düşen şeylerin neler olduğu, bu ortamda yapılması gereken cihadın ne olduğu na dair Elbani orada Allah rahmet eylesin güzel bilgiler veriyor. Bizler için her zaman küfrün karşısında duracak sahih imana sahip ve salih ameller yani ameli şirkten, zulümden koruyan Müslümanlara ihtiyaç vardır ki kafirlerin karşısında sağlam bir set oluşturalım. Eğer bizde bu yoksa cihat diye uğraşmamızın hiçbir anlamı olmaz. Savaş meydanlarına çıkmamızın bir anlamı olmaz. Nitekim öyle hadiseler aktarılıyor ki adam cihada gidiyor, sözde cepheye gidiyor. Medet ya Seyda diye sesleniyor. Neyi kastettiniz İzzettin abi? Ha, Elbani'nin Risalesi. Elbani'nin Risalesi az önce Musa abi linki de yazdı. İslah diye sitesinde tercümemiz var. Tabi mallarıyla elinden gelen desteğini vermeli. Buna kimse herhalde karşı çıkmaz. Bizim mevcut bulunduğumuz mahallede de küfür ile cihadımız mevcut. Şirk ile cihadımız mevcut. Cihad illaki silahlı cihad değildir. Silahlı cihad işin en son raddesidir. Bir kimseye tebliğ ile hidayetine vesile olabiliyorsan bundan daha güzeli olamaz. Yani Müslümanların bu konuda eksik olduğunu düşünüyorum. Genel olarak sizi kastetmiyorum. Müslümanların genel durumundan söz ediyorum. Biz de Müslümanların genel durumundan kastediyoruz. Bahsediyoruz zaten. Evet, selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Şimdi hocam bu güzel ahlak konusunda imanın artması, imanın güçlendirilmesi konusunda dinlediğim birkaç derste nefsi ıslah etmek için, ahlak güzelleştirmek için, imanı güçlendirmek için tavsiye edilen bazı şeyler var bazı kitaplarda, tasavvuf kitaplarında. İşte nefsi emmare, nefsi mutmainne, nefsi melhame şeklinde böyle bir sıralama var. Bunların kaynak olarak yani bunların kaynakları Kur'an ve sünnetten çıkartılan şeyler midir? Kur'an'da ve sünnette bu tür şeyler nasıl anlatılıyor? Bu konular nasıl anlatılıyor? Yani nefsi ıslah etmek için, tezkiye etmek için yapması gereken işler Kur'an ve sünnette özetle nasıl anlatılıyor? Var mıdır? Yani nefis tezkiyesi diye bir şey var mıdır? Esselamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Şimdi elbette İslam'ın emirleri, yasakları, tavsiyeleri nefislerin tezkiyesini de öngörür. Yani selamun aleyküm. Ben herhalde az önce mikrofonu aldım zannettim. Konuşuyorum ama. Her neyse. İslam'ın Allah ve Resulünün emirleri, yasakları, tavsiyeleri elbette nefis tezkiyesini de öngörür. Yani mesela az önce nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne gibi terimlerden söz ettim Musa abi. Bu terimler esasında Kur'an-ı Kerim kaynaklı terimlerdir. Hatta İbn-i Kayyim el-Cevziye'nin Zadül Me'ad kitabının son cildinde bunlardan bahsedilir. Veyahut Şeytanın Tuzakları diye tercüme edilen İgâsetül Lehvan kitabında ele alınmıştır bunlar. Yani nefisle mücadele kitap ve sünnette gelen şeylerde mevcuttur zaten. Ayrıyetten yani Peygamber aleyhissalatü vesselam insanlara dini tebliğ ettiğinde kamil bir şekilde tebliğ etmiştir. Bir kimse tutar da işte Peygamber aleyhissalatü vesselam nefis tezkiyesi konusunda bize anlattıklarında eksiklik var. O halde tasavvufçuların çıkardığı şeylere başvuralım. Onlarla bu işi tamamlayalım demeleri hem Allah Azze ve Celle'yi yalanlamak olur hem de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kendisine emredileni tebliğ etmemekle itham etmek olur. Çünkü Allah Azze ve Celle Maide Suresinin 3. ayetinde bugün sizin için dininizi tamamladım, üzerinizdeki nimet kemale erdirdim. Din olarak da İslam'dan razı oldum buyuruyor. Din tamamlanmıştır. O gün dinden olmayan bir şey daha sonra asla dinden olamaz. Yani birilerinin keşfiyle birilerinin ilhamıyla dine eklenemez o gün dinden olmayan bir şey. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ben sizleri cennete yaklaştıracak her şeyi beyan ettim ve sizleri cehennemden uzaklaştıracak her şeyi de beyan ettim ve sizleri gecesiyle gündüzü eşit olan bir aydınlıkta bıraktım. Artık kim bu yoldan saparsa kendi nefsi hesabına sapmış olur buyuruyor. Müslüman abinin yazdığı mesela Medarcü Salik'in kitabında öncelikle tevhid konularının ele alınarak daha sonra tasavvufçuların üzerinde durdukları ve pek çok bidatler karıştırdıkları konular sahih sünnete göre ele alınmıştır. Gayet faydalı bir kitaptır. Zaten İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'în ayetinin, yani Fatiha suresinin 5. ayetinin tefsiri mahiyetindedir kitabın tamamı. Daha önce o kitaptan hatta bir ders kaydı da yapmıştık ilham konusunda. Tevhid konusunu da güzel ele almış. İman küfür meselelerini de güzel ele almış. Tasavvufçuların düştüğü ciddi vartalara da değiniyor. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Evet. Nefis tezkiyesi konusunu bir ele aldığımız zaman ona ayrı bir ders tayin etmemiz gerekiyor. Çünkü bu konuda bir kitap tercüme etmiştik. Süleym bin İd el-Hilali'nin Nefis Tezkiyesi adı altında. Gayet güzel bir çalışma. Allah Azze ve Celle izin verirse ileride ondan da ders yapabiliriz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Esselamu Aleyküm. Arkadaşlar, sorular yoksa eğer ben Kur'an-ı Kerim yayınlamayı düşünüyorum. Sorusu olanlar varsa ister mikrofonda ister yazılı olarak duyursunlar, yazsınlar veya mikrofonda sorsunlar. Hep de benim sormam biraz garip kaçıyor. Evet, İzzettin kardeş istiyor. Buyur kardeş. Esselamu Aleyküm. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Herkese hayırlı geceler. Benim Ebu Muaz kardeşime bir sorum var. Bunu bir arkadaşım rica etti sormam için. Şöyle sorayım inşallah. Şimdi bir arkadaşımız var. Bir iş yapacak. İş yapması için 3 tane araba satın alması lazım. Bu arabaların değeri peşin fiyatı 14 milyar. Yani toplam 3 tanesine yapıyor? 42 milyar falan yapıyor. Bu arkadaşın bu kadar bir sermayesi yok. Bu 3 araba da kendisine lazım. Tutmuş, biriyle anlaşmış. Demiş ki sen bana bu arabaları al, ben sana bunları ayda 1 milyar, pardon, ben sana bu arabaların her birine karşılık ayda 300'er milyon lira kira bedeli vereyim. Bir sene sonra da, tam bir sene sonra da sen bu arabaları 14 milyara aldın ya, ben de aynen bunları senden aynı paraya satın alacağım. Yani bu sermayeyi ortaya koyan araba sahibi, yani arabaları bu arkadaşa kiraya verecek olan kişinin buradaki karı bir senelik ayda araba başına aldığı 300 milyon para. Şimdi soruyu soran arkadaşım rica ediyor, diyor ki böyle bir anlaşma, böyle bir akit caiz mi? Eğer soru anlaşıldıysa inşallah el kaldırın Ebu Muaz hocam. Tabi tekrar ederim inşallah. Şimdi arkadaş iş yapacak, 3 tane araba lazım. Arabaların tane başına fiyatı 14 milyar. Bir tane arkadaş çıkıyor diyor ki diyor ben diyor sana diyor 2 tane 3 tane araba alayım. Yaptıkları anlaşma şu, araba başına 300 milyon aylık kira verecek. Ve arabaya ihtiyacı olan kişi diyor ki arabaları kendisine temin edene, ben diyor bunları senden bir sene sonra, sen bugün kaç paraya aldıysan ki aldığı fiyat 14 milyardır, ben de bir sene sonra peşin olmak şartıyla bu arabaların tanesini 14 milyara senden alacağım diyor. Yani burada kimden kastınız? Kim alacak? İhtiyaçlı olan arabaları kendisine bir sene boyunca kiraya verecek olan kişiden arabaları tekrar 14 milyara satın alacak. Soru anlaşıldı mı? Eğer net olmadıysa ben bir daha söyleyebilirim. Tamam, buyurun. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Şimdi İzzettin abi şöyle sağlamasını yaparak gidelim. Üçüncü şahıs arabaları yekpare ödeyerek 42 milyarı ödeyerek satın alıyor. Değil mi? Evet veya hayır şeklinde cevap bekliyorum. He. 42 milyarı alıyor ve malın teslimatını kendi üzerine alıyor. Bir sene süre içerisinde de kiraya veriyor. Yani kira anlaşması ile daha sonra da bir sene sonra o şahıs yani gerçek alıcı tanesini yine 14 milyardan doğru mu? 3 tanesi 14 milyardan 42 mi yapıyor? Doğru, 42 yapıyor. 42 milyara 3'ünü 3 arabayı alıyor. Anladığım kadarıyla burada iki mesele var. Birincisi kira akdi. Yani aracın kiraya verilmesi. Diğeri de alıcı kişinin bunu satın alması. Bunu da bilmiyorum. Yani herhangi bir mahsur gözükmüyor ama Müslüman abi soruyu anladın mı? Yine Müslüman abiye bir danışalım. Ses yok mu şu anda? Hiç kimse de ses yok mu? Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Tamam, Allah razı olsun. Mikrofona davet edebilir miyiz peki Müslüman abi? Yani benim gördüğüm kadarıyla bir yanlışlık yok ama buyurun inşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Allah razı olsun. İzzettin, bu mesele önce var mı onu bir sorayım bakayım. Var mı böyle bir durum? Tamam. Birisi iş yapmak istiyor. Aleyküm selam. Öyle mi? Ben bakmadan konuşmak istemiyorum. Şu an bilmiyorum dersen benim için daha hayırlı olur. Çünkü bir tarla meselesinde dahi taş atarak, yo ben anladım, soruyu ilk dinledim. Anladım. Bir tarla meselesini düşün. Bir kul hakkını düşün. Ben şu an bilmiyorum dersem daha güzel olur. Yok yok, ben güzel dinledim. Ama cevap vermesen benim için çok daha hayırlı olur. İnşallah hayır olur. Çünkü ticarette karşılıklı akit önemli. Buradaysa birinin sermayesi, birinin çalışması söz konusu. Sorun tek yönlü de değil. Birinde araba çalıştırılıyor. İkinci de bir sene sonra araba bugünkü alındığı fiyattan veriliyor. Burada da kul hakkı doğabilir. İnşallah hayır olur. Ben bilmiyorum diyeyim. kul hakkı doğabilir. Zaten hukuk hep böyle hallerde doğar. Bugün H denir. Aradan sular akar. Yaz olur, kış olur, arıza olur, ölüm olur, zulüm olur, kaza olur, işler değişir. İslam'da hep netlik vardır meselelerde. Ben şimdilik bilmiyorum diyeyim. Benim için daha hayırlı. Allah hayır ihsan etsin. İki tarafa da Allah inşallah rızalarında hayrı ihsan etsin. Tabi soru tek yönlü değil Ebu Muaz. Tek yönlü değil. O yüzden ben durmayı tercih ediyorum. Hayır olur inşallah. Buyurun inşallah. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hakkınızı helal edin. Ben bir sorum daha olacaktı. O yüzden dolayı mikrofonu boş bulunca, biraz da almaya başkaları gecikince o yüzden dedim ben de bu arada sorayım. Bakın o telefona. Sorular kayboluyor. Sesim geliyor mu benim? Tamam. Telefon çalıyor. Çok özür dilerim. Bakmam lazım. İsterseniz şimdilik buyurun. Biraz sonra ben sorarım. Kusura bakmayın. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebu Muaz buyur. Buyur kardeşim. Selamun aleyküm. Sohbet Ebu Muaz'ın olduğu için cevapları kendisine vermez çok daha hayırlı olur. Buyurun inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Şimdi Musa abinin kaybolduğundan bahsettiği soru herhalde tarlanın icara verilmesi hakkında. Bu konuda birkaç yıllığına icara vermenin yasak olduğuna dair hadis var. Tarla icara hakkında. Yani kredi kartıyla alışveriş yapıp bir sonraki ay hesap kesim tarihinde ücretin ödenmesi helal midir? Taksitli ya da bir seferde ödemede fark var mıdır? Şimdi kredi kartıyla ödemede öncelikle bankayla işlem yapılması hususunda bir sıkıntı var. Diğer taraftan ödeme konusunda faize girdirmedikçe benim bildiğim bir sakınca yok. Ama mümkün mertebe bankalarla, faiz kurumlarıyla işlem yapılmaması. Evet, Müslüman abi tarla icarı yazdı ama devam mı edecektiniz Müslüman hocam? Hem Musa abinin sorusu. Tarla icarı konusunda kiraya verilip onun ürününden ücretinin ödenmesi şartıyla icara verilmesi hadiste yasaklanıyor. Allah cümlemizden razı olsun. Allah razı olsun. Musa abi, bilgisayar başında mısın? Başka soru yoksa herhalde Musa abi Kur'an-ı Kerim dinletecek bize. Selamun aleyküm. Kiraya verilir gibi kiraya verilip onun ücretinden yararlanmıyor yani. Yararlanamıyor insan. Anlaşıldı. Hadis yasaklandığı için. Böylece isteyen ekebilir mi yani? İsteyen istediği tarla ekebilir mi bu durumda? Bu bir. İkincisi de şimdi bir okumuş olduğum hadiste kıyamete kadar ruhların yaratıldığı, en son insana kadar yaratıldığı, bunların bilindiği, buna rağmen bir aile şey yaptığı zaman, yani korunduğu zaman bu Allah'ın kaderine karşı gelmek gibi olur mu? Zaten belli değil yani insanların sayısı. Tedbir alsa da alması da çocuk olacak ne olmayacak mı? Bu durumda yani tedbir almak gereksiz bir iş olmuyor mu? Esselamu aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Şimdi kıyamet gününe kadar olacaklar belli olduğuna göre tedbir almak gereksiz oluyor mu olmuyor mu meselesinde biz Allah Azze ve Celle'nin bizler hakkında neler takdir ettiğini öncesinde bilemiyoruz. Ancak herhangi bir vaka başımıza geldikten sonra onun öyle takdir edilmiş olduğunu öğrenebiliyoruz. Ve bir takım işleri yapmamız bize emir olarak gelmiş. Bu konuda şöyle bir hikaye anlatırlar İsrailiyattan. Madem yani sizin Musa abi senin söylediğin gibi bir şey söylüyorlar İsa aleyhisselama. Madem her şey takdir edilmiş öyleyse kendini yüksek bir yerden at bakalım ölecek misin ölmeyecek misin şeklinde. O da şöyle cevap veriyor. Ben bu dünyaya imtihan olunmak için geldim. Rabbimi imtihan etmek için gelmedim diyor. İnşallah cevap olmuştur. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı akşamlar. Abi benim sorum şuydu, bu benimle alakalı. Şimdi abi ben geçen sene bu vakitlerde tam olarak gününü hatırlamıyorum. Yani inşallah hatırlamaya çalışacağım ama zannetmiyorum o günü ben tespit edeyim. Tam olarak tarihi tespit edeyim. Ben zekat vermiştim. Kendi birikimimin zekatını çıkarıp vermiştim. Bu yıl endişe ediyorum, diyorum ki acaba yani erken mi çıkarmış olacağım, geç mi çıkarmış olacağım, nasıl olacak bu iş? Yani bu zekatı verdiğimiz zaman geçen senenin o günkü tarihine muvafakat mı etmek lazım? Yani o güne mi isabet etmek lazım? Yoksa biraz önce verilse yahut da bir miktar sonraya bu iş bilerek yahut da bilmeyerek bırakılsa bunun bir mahzuru var mıdır? Sorun bu. Cevaplarsanız memnun olurum inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Müslüman abi aslında cevap yazdı da herhalde görmediniz. Peşin ver hemen şimdi diye. Yalnız burada sorunuzda şöyle bir şey dikkatimi çekti. Yani en son verdiğiniz zekattan itibaren değil de zekat nisabına malik olduğunuz andan itibaren havelani havl dediğimiz bir sene geçmesi şart aranır. Yani zekatın vacip olması için. Yani en son verdiğiniz zekat tarihi değil. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Anlaşıldı mı İzzettin abi? Yani zekat farz olduktan sonra daha öncesinde verilmesine bir mani Allahu alem yok. Geçen seneden beri üzerinize farz. Yani tam bir sene dolması vücub şartıdır yani. O andan itibaren yani üzerinize farz olduğu andan itibaren geciktirmeniz sizi vebale sokar. Ama onun öncesinde vermenizde bilmiyorum o konuda bir yasak yok yani. Müslüman abi de zaten hemen şimdi versen olur diyor. Nisap miktarı hep vardı zaten. O zaman meselede sıkıntı yok. Müslüman abi buyur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah razı olsun. İzzettin, sabaha bekleme aslanım. Hemen ver. Adamın birisi gece çıkıyor, zekatı veriyor. Sabah ne diyorlar? Ahmağın birisi zengin bir adama zekat vermiş. Ertesi günü diyor ki ben gene vereceğim diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ertesi günü hırsıza, daha ertesi günü fahişe bir kadına veriyor. Demek ki gece de zekat veriliyormuş. Bunu bir yaz bir tarafa. Yine İbn Abbas, Allah kendisinden razı olsun, onların hırsını bize de versin Rabbim. Ben diyor nisap miktarı mala ulaştım. Üzerinden bir sene geçmesini de beklemiyorum. Şimdiden versem olur mu diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olur diyor. Bir şık daha sorun yönlü olduğu için zekat miktarı doğsa, nisap miktarı ve sen de bu halde ölsen, ne zaman öleceğimizi Allah bilir. Vermediğin maldan dolayı öyle bir azap var ki insan okudu mu tüyleri diken diken oluyor. Boz, başı boz bir yılan dudaklarından bir yakalıyor böyle, bir zehrini veriyor ki acısını hiçbir şey dindirmiyor. Veyahut deve üzerine çıkıyor, kemiklerini kırana kadar tepiniyor, tepiniyor, tepiniyor. Sonra tekrar senin etin, kemiğin diriltiliyor. Veyahut vermediği maldan dolayı 50 bin sene diyor azap görür, sonra ikiden biri. Yani ameller bile önce zekat malından bakılıyor. Sen bileyim. Allah yardımcın olsun. Allah kolaylık versin. Sen hemen çık. Bir bak bakayım. Hemen ver. Değil mi Fevzi? Yoksa Allah uzun ömür versin. Amellerine güzellik versin. Hayra ulaştırmayı versin. Malına bereket versin. Buyurun inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Zamanlı mı? Erken de verebilirsin. Zaman gelince de verebilirsin. Allah haktan ayırmasın. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm. Şimdi hadis-i şerifte öyle buyuruluyor. Haset ile iman bir arada bulunmaz. Sohbetin genel olarak içeriğinde belirttiğimiz gibi bunlar imanı zayıflatan hususlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam iman 70 küsur şubedir buyuruyor. Bu şubeler arasında en üstününü La ilahe illallah demek, en düşük derecesini yoldan eziyet verecek bir şeyi kaldırmak şeklinde tarif ediyor ve hayanın da imandan bir şube olduğunu beyan ediyor. Yani imanın hasetle alakalı, yani hasedi terk etmekle alakalı şubesi o kimsede noksandır, eksiktir. Dolayısıyla bu konuda eksik bir imana sahiptir. Bu tür şeyler, mesela kibir, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimsenin cennete giremeyeceği bir başka hadiste belirtiliyor. Kibri ise, yani bu kişinin cennete girmesine mani olan kibri ise aleyhissalatü vesselam hakka karşı inat etmek olarak açıklıyor. Yani hakkı kabul etmemek, hakkın karşısında direnmek olarak açıklıyor. Bunun gibi kalbi hasletler zamanla imanı yok etmeye götüren şeylerdir. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam kalbin sık sık değişmesinden dolayı kalp diye isimlendirildiğini bildiriyor. Tıpkı rüzgardaki bir tüy gibi hareket halinde olduğunu belirtiyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. İşte bu kalbi iman noktayı nazarından en çok zarara uğratan şeylerden birisi haset. Müslüman bir kimseye haset etmek, onu kıskanmak, ondaki nimetin ondan gitmesini istemek. Bu nimet Allah Azze ve Celle'nin bir kuluna bahşetmiş olduğu fıkıh, anlayış olabildiği gibi dünyalık mesabesinde mal mülk de olabilir. Allah Azze ve Celle bizleri hasetten, kibirden, ucuptan ve her türlü beğenmediği hasletlerden muhafaza buyursun. Selamünaleyküm. Bizim burada gerçekten olan bir olay var. Mezarlıklarda bazı meyve ağaçları var. Meyve ağaçları ya oraya birisi dikmiş veyahut da tohumundan işte gitmiş. O mezarlıklarda yetişen ağaçlardaki meyveler halk tarafından yenmiyor. Haramdır diyerekten. Mezarlıklarda yetişen meyve ağaçlarının meyvesini yemek haram mıdır? Tayin eder. Nitekim Nahl suresindeki ayette dilinize geldiği şekilde şu helaldir, şu haramdır demeyin buyurarak bu konuda müminler uyarılır. Helal ve haram Allah Azze ve Celle'nin peygamberiyle gönderdiği dinde belirtilen şeylerdir. Dünyayla ilgili olan şeylerde asıl olan mübahlıktır. Dinle ilgili olan şeylerde ise asıl olan haramlıktır. Yani ibadetle ilgili olan şeylerde asıl olan haramlıktır. Bu genel kaideler ayet ve hadislerden alınmadır. Kabirlerde yetişen meyvenin ağacından yemek, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda yasak olan her şeyi bize bildirmiş. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Ölülerin eti yağ ile karışıyor diye yenmiyor. Yani bu tür yaklaşımlar. Şimdi hangi ağaca baksanız mutlaka birilerinin kurumuş, çürümüş cesetlerinden besleniyordur. Yani dinde helali haramı mantık değil, kitap ve sünnet tayin eder. Allah razı olsun Hasan. Hatip çayında maydanoz marul yetiştiriyorlar. Buyur İzzettin abi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şimdi hocam bu zekat meselesi hususunda yine kafama takılan bir şey var. Ben bunu aslında az önce sormalıydım da aklıma gelmedi. Şimdi mesele şu. Diyelim ki 500 milyonum var. Buna zekat düşüyor. Sen bunun zekatını verdin. Bunun üzerine bir sene dolmuş. Sen bunun zekatını verdin. Hani farz edelim ki 500 milyona zekat oluyor. Yani bugünkü şeyle kıyaslamayalım. Şimdi 500 milyon efendime söyleyeyim üzerine bir ay sonra mesela 100 milyon geliyor. Şimdi bu 100 milyon bir ay sonra geliyor. Bunun üzerinden bir sene mi geçmesi lazım? Hani bunu da o 500'e ilave edip de beraber zekatını vermek için. Diyelim ki ikinci, üçüncü ay bir 200-300 milyon daha geliyor. Kazanıyorsun üst üste birikiyor. Bunun da ayrıyetten üzerine bir sene mi geçmesi lazım? Hani diğerlerine bunu ilave edip de beraber zekatını veresin. Atıyorum 6. 7. 8. ay mesela bir 200-300-400 milyon daha geliyor. Üzerine efendime söyleyeyim ilave oluyor. Yani bunların da mı üzerinden bir sene geçmesi lazım? Yoksa şöyle mi yapmak lazım? İlk 500 milyonu verdin ya zekatını çıkarıp verdin ya 500 milyondan. Ondan sonra Bir ay sonra 100 milyon geldi. İşte ikinci, üçüncü ay sonra üzerine bir 150-200 geldi. Beşinci, altıncı ay işte bir 200-300 geldi. Neyse. Yani böyle bir yıl doluncaya kadar böyle kısım kısım üzerine birikti. Atıyorum bugünün parasıyla oldu 1 milyar yahut da 1,5 milyar. Yani bu bir sene geçiyor tam aradan. Yahut da az önce aldığımız cevaba göre işte bir seneden biraz az yahut da biraz fazla. Şimdi bu zekatı çıkarıp vereceğimiz zaman bir sene boyunca o 500 milyonun üzerine gelen miktarlar ayrı ayrı zamanlarda geldiğinden ötürü yani belki kimisinin üzerinden bir sene geçmiş kadar olacak, kimisinin üzerinden hani 7, 8, 9 ay sonra kazanmış olduğunuz paranın üzerinden mesela bir sene hatta yarım sene bile geçmemiş olacak. Yani bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl ayıracağız? Ben sordum bunu Iraklı bir hocamıza, tanırsınız belki de Emcat Hoca'yı. Dedi ki dedi fark etmiyor dedi. Her ne gelmişse dedi bir senesi dedi efendime söyleyeyim. Dolduğu zaman o gün ne varsa hepsi bir brüt olarak böyle ne varsa elde onun içerisinden 1/40 oran çıkarılır verilir dedi. Yani ben kitaplardan da bunu okudum. Benim kafam bunları pek almadı. Ben istedim ki yani kendim böyle efendime söyleyeyim delillerle bunu anlayayım. Yani böyle birinin şöyle izah etmesiyle olmuyor. Yani bu konu hakkında mesela bir uygulama olsun, sahih böyle bizi bağlayıcı bir uygulama olsun, önümüze serilsin. Biz bunu efendim mesela dinleyelim yahut da okuyup bunu anlayalım. Anlayarak yani biz bununla amel edelim. Allah razı olsun. Sorum anlaşılmıştır inşallah, değil mi? Buyurun mikrofonu takdim ediyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşler, Allah kendisine rahmet etsin. İmam Ebu Davud diyor ki, Allah Resulü'nün diyor 500 bin hadisini okudum, hıfzettim. Bunlardan diyor 5 bin küsürünü sünenimde zikrettim. 4 tanesi ise diyor dini anlamama yetti diyor. Bunlardan birisi Ayşe annemizin naklettiği kim şu bizim işimizde emretmediğimiz bir iş varsa o mertuttur hadisi. Birisi Numan bin Beşir'in naklettiği helal da bellidir, haram da bellidir hadisi. Bunlar ve devam eden hadisler dinin temelleri. Allah bizden zekatı istemiş. Zekattaysa nisap miktarı oluştuktan sonra bir sene sonra zekatı istemiş. Ve İslam'da her sorulan sorunun cevabını verme müessesesi değil. Duydun mu İzzet? Mesela bir Bakara kıssasını düşün. Allah sığırı bir kurban edin diyor. Boynuzu ne olacak? Rengi ne olacak? Ayakları şekli mi olacak? Nisap miktarına ulaştı mı? Bir sene sonra zekatını verirsin. O kadar. Hiç zorlamayacağım. Anlatabildim mi? İnsanın bir de elinde dönem parası vardır. Dönem bir parası vardır. Aleyküm selam İsmail, hoş geldin. Sen pazarcısın. Elinde dönem bir paran var. Karın var, zararın var, ayırdığın bir şey var. Bu bir seneden hesaplanır. Ha, sen bunu peşinde verebilirsin. Allah amellerinde hırsını artırsın. İbn Abbas'tan gelen rivayette ben diyor bir sene üzerinden beklemek istemiyorum. Şimdi verebilir miyim? Sen hemen doldu. Hemen de ver kardeş. Bu senin bileceğin iş. Ama din seni kendine zorluk kılmamanı istiyor. Anlatabildim mi? Burada ölçü belli. Nisap miktarı belli. Ve bunu ayrıntılarıyla kitaplarda yazar. Deveden, maldan, ticaretten. Madem kendin hesaplamak istiyorsun, oku. Yaz bir çizelge. Anladın mı? Bizim burada halk ekmeği var. Adam yazıyor. Kağıda yazmış, önüne koymuş. 5 ekmek şu kadar. 6 ekmek şu kadar. 10 milyon verirse karşılığı bu kadar. Tak tak tak tak adam yazıyor. İnşallah. Allah yardımcın olsun. Allah hırsını artırsın. Erken de verebilirsin. Bir sene sonra da verebilirsin. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ben çıkacağım. Geceniz mübarek olsun. Allah razı oldu amelleri işlemeyi. Hepimize nasip etsin. Rabbim ilminizi artırsın. Tabii. Allah hırsını artırsın dedim mi? Ve soruya cevap verirken bir soru öncekinde İbn Abbas haber gönderiyor. Ben nisap miktarına ulaştım. Ne yapayım? Şimdi vereyim mi diyor. Tabii diyor. Allah onlardan razı olsun. Onlar bizim aklımıza bile gelmeyecek soruları sormuşlar. Benim çıkmam lazım. Sen İmam Mali'yi biliyorsun değil mi Fevzi? 100 sorudan 3'üne evet diyor. Bekle canım. Değil mi? Bekle. Tatlansın. Burada cevap verecek kardeşler de var. Benim çıkmam lazım şimdi. Allah muhabbetimizi artırsın. Rabbim bir duvarın elemanları gibi kılsın. Nifak, şirk, küfür, her türlü şeyden uzak kılsın cümlemizi. O razı olduğu topluluklara Allah bizleri de yazsın. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Arkadaşlar biraz Kur'an-ı Kerim dinlesek iyi olur herhalde. Ta saat 21'den beri sohbet yapılıyor canlı yayın. Bu arada akıllarına sorular gelen insanlar, arkadaşlar ne diyor? Gönenli Ali abi, acil hakkındaki hadis-i şerifler. Ali abi buyur istersen bunu mikrofonda anlat. Ben şimdi Kur'an yayınlayacaktım. Bunu istersen mikrofonda anlat. Dinleriz. Peki abi, teşekkür ederiz. Ben o hadislere bak.